Сергій сказав, Катька дала інструкцію, як у член закачати парафін. А Сашка сам побоявся таке робити, Сергія підбив. От вони вдвох і зробили ту біду. Господи! Сергій казав, Катька підмовила, щоб вони у покинутому будинку її чекали. Хлопці дурні й повірили. А та курва прискакала серед ночі і каже, «Чого так мало парафіну? Зовсім у вас малі члени. Не підходите ви мені!» І здиміла. «Господи!» – Раїса затряслася. «Твій помер. Мій тепер дітей ніколи не матиме. Та й до жінки, мо, бути не зможе підлізти. Геть усе чисто понівечив. У село повертатися не хоче. Плаче бідний увесь час. У лікарні всі з нього глузують. Такого сорому набути через якусь курву». «Я її знищу», – прошепотіла Раїса. Тамарка кивнула. «Разом знищимо. Хай тільки спочатку перед усім селом покається». Раїса на ноги зіп'ялася, два кроки до печі, як механізм поламаний. «Іди, Томо. Не лишати ж мені хлопця голодним через якусь підлоту. Він і так натерпівся. Піду. А ти, Раю, поки мовчи. Ми їй должні страшну смерть придумати, щоб помучилась, бля, як наші хлопці». Того ж вечора півсела набилося до мамки з татком. Це ж яка нагода себе людям показати. Не чепуриха поназгадувала ще тих пісень, якими її малою мати заколисувала. Ігор з Денисом щось не дуже світилися. Насуплені сидять один на одного вовком. «Чи може вже в пісень набралися?» – не чепуриха метикує. «Ні-ні, просимо», – Денис підхопився. «Просто втомилися. Незвичні ми пішки по 10 кілометрів відмахувати. А вони потім іще й у тазу бовкатися», – додав подумки. І міцніше притис до себе з горточок зі знахідками. На Ігоря й не дивиться, а той усе й без слів розуміє. «Падло», – психує. «Скоріш за все, знайшов щось дуже рідкісне і мовчить». Катерина з Людкою у кутку сиділи. Шанівці трохи посперечалися, кому першому затягувати, аж на порозі Раїса. Усі замовкли. Мамка підхопилася. «Рая, голубонька, от і добре, що прийшла. Сідай, Люба, пісень послухай». Раїса всміхнулася, мороз по шкірі. Каже, «Та чого ж слухати? Я й сама заспіваю. Я таких пісень знаю, що ви й не чули». Шанівці брови попіднімали. «Оце так». А Денис не помічає нічого. Пожвавішав. «Це добре. Ми вас уважно слухаємо». Раїса оком по хаті. «А де твоя донечка, Льоня?» «Вон сидить. Де їй бути?» Татко каже. «А ходи сюди, доню. Сідай поряд». Раїса мовчить, і так, що заперечити страшно. Мамка Катерину підштовхує. «Піди, бачи, як тітці Раїсі погано». «Не піду», – Катерина шепоче їй, – «а йде». Сіла поряд. Раїса усміхнулася гірко. «Ну, слухайте». І рукою за Катерину руку стиснула. «Чом дуб не зелений?» «Бого туча збила, чом хлопець зажурений, кинула дівчина. А хто хоче знати, хай мене спитає, що дівчина любить, як 7 років має. Як 7 років має, то до школи ходить, а вже за собою 3 хлопців водить. А як 10 має, то вже милується, вийде на вулицю, до хлопців сміється. Як 13 має, то вже віддається, а подругам каже, то вам лиш здається». Раїса замовкла. Денис почервонів, плечима знизав. Це просто якесь дитяче порно, каже. Ніколи не чув народних пісень про таких малих дівчаток. Це знахідка. А ще знаєте? Раїса Катериної руки не випускає. Я багато знаю. Ой, як же я багато знаю. Жити не хочеться. Мамка з тривогою на неї. Ходімо, голубонько, я тебе проводжу. Мабуть, відпочити тобі треба. Та ні, я тільки співати настроїлася, Раїса їй. І як затягне. Оженився у Петрівку та взяв дівку-семилітку. Узяв дівку-семилітку, не вимити хати влітку. Треба няньку, треба мамку, ще й до печі куховарку. Поки діжку замісила, свиня двері розносила. Свиня двері розносила, дівку в діжі утопила. Прийшлось волів нанімати, дівку з діжі рятувати. Зупинилася. Катерині в вічі. Ну що, доню, гарно я співаю. Катерина німа від страху. Мамка доньку від Раїси відірвала, до себе пригорнула. До Раїси. Що з тобою, голубонько? Нащо ти мені дівча лякаєш? Раїса підвелася. Навпроти мамки стала, губи тремтять, а очі геть скажені. Будеш мені парою, мамці, і як зарегоче, татко Раїсу за руку та до дверей. Іди собі, не буде вже сьогодні пісень, наспівалися. Раїса вирвалася, ніхто й чхнути не встиг. Плигонула за Катеринину шию, вчепилася. Курво малолітнє, я тебе розіпну, ридає. Крик здійнявся. Мужики Раїсу відірвали, потягли з хати. Мамка жене всіх. Ідіть, ідіть, чого роти пороздявляли? Божеволіє жінка від горя, кидається на всіх. Та не на всіх, каже Нечипориха, тільки на твою Катрусю. І до Катерини. Може, ти щось знаєш, Катя? Людка з кутка мотає головою, мовляв, не кажи нічого. Ні, Катя прохрипіла. Шанівці розходилися з неохотою, оберталися. Ну, ідіть уже, татко гримнув. Та ж те є, Нечипориха вставилася. Щось воно не те є. Мамка змитнулася. Та ви себе, Нечипорихо, згадайте. Усім селом вас від донченої труни відтягували. Ідіть уже, не ятріть душу. Як усі вийшли, на вчених глянула. Сидять, як дві миші. Тільки очима лупають. Дивовижно, Денис каже, а мамка йому. Хіба у вас у місті сміються, як дитину втратять? Та ні. Ледь повкладалися. Татко на солому пішов, а мамка від Катерини не відходить. Посиджу з тобою, доню. Катерина плаче, шию руками тре. Болить. Лежи, лежи тихенько, мамка їй. Завтра зранку до баби Килини збігаю, може, травиці якоїсь дасть, щоб легше було. Добре. Трохи заспокоїлися, мамка й питає: Доню, а чого Раїса на тебе кинулася? Може, Нечипориха права? Може, знаєш щось про Сашкову загибель? Нічого не знаю, мамо, прошепотіла, очі заплющила. Хай краще мамка думає, що спить донька. Мамка ще довго сиділа, а Катерині перед очі дядько Роман. Посивіле волосся, куйовдить, озирається. Русалонько, чому ж ти не прийшла? Забула мене. А вона йому ніби відповідає: тільки не зліться на мене, не думайте, що я малолетка дурна. Так воно вийшло, та й мамка не спить. Доки наступного ранку вчені продерли очі, мамка встигла збігати до баби Килини, подоїти корову і зліпити гостям сніданок. «Їжте, гості, дорогі!» – всміхалася, ніби чого незвичного вчора не сталося. «А як Катеринка?» – спитав Денис. «Та лежить», – мамка каже. «Он де трави принесла, зараз запарю». Перелякалася дитина. І гостей з хати випроваджує. Ідіть на курган, поки погода є, а то раптом дощ, пропадуть усі ваші труди. Ігор з Денисом вийшли на вулицю імені Леніна. Біля колодязя нечепориха манить їх до себе. «Ой-ой! Усього було у Шанівці, а такого ще не було!» – шепоче. «От ви, люди вчені, скажіть, хіба таке може бути, щоб дівка хлопця до смерті довела своїми витребеньками?» «Що сталося?» – Ігор питає. «Ой, усе село гуде, Катька у всьому винна». «У чому?» – Денис їй. «У смерті Сашка». «Що вона зробила?» – не повірив Ігор. «Таке симпатичне дівча і наївна. Скільки ж їй років?» «Років вистачило, щоб розпусту придумати і хлопців підманити», – Нечепориха шепоче. «Притягла звідкись інструкцію, узяла шприца і напустила хлопцям у їхнє єство парафіну. Отака сучка, вбити її мало». Учені почервоніли. «Хіба в це можна повірити? Катерину, мабуть, іще й не цілував ніхто, а ви вже кажете», – Ігор відповідає. «Ви б, Нечепориху, не соромили дівчину дарма? Пліток не розпускали», – Денис докинув. Нечепориха губи підібрала. «А я вам це для діла кажу. Хочете і далі пісень співати? Вибирайтеся від Льоньки з Даринкою. Шанівці тепер до них увечері ні за що не прийдуть. Можете в мене зупинитися, я не проти». «Ми подумаємо», – відповів Ігор. До кургану йшли самі не свої. Про скарби та знахідки, пісні і романтику пошуків забули. Мовчали, озиралися, ніби за ними гнатися мали. «Територія без законів», – врешті вимовив Денис. «Свої закони», – відповів Ігор. «Слухай, вони ж можуть ця дівча на шматки порвати». «Боюся, що можуть», – відповів Ігор. «І з'ясовувати нічого не стануть. От ти віриш, що Катерина могла влаштувати таке собі шоу для збоченців? Вона ще, мабуть, у ляльки грається». «Я думав, може подзвонити кудись у міліцію, приміром. Та ж тут мобільний не бере». «Може, ти і правий», – сказав Денис. «Давай звідси виберемося, приїдемо пізніше, навесні. Сьогодні однаково день пропав. Треба попрацювати, а завтра поїдемо», – відповів Ігор. Біля кургану вчених вже чекав Роман. «Допомагати буду», – сказав, як відрубав. «Дякуємо, ми сьогодні останній день», – Ігор йому. «А чого? Справи!» Денис прокашлявся, на Ігоря блимнув. «Чуєте, Романе, учора ваша дружина...» «Що?» – спитав Роман байдужим голосом. «На дівчину накинулась». «На яку дівчину?» – Роман якось дивно тріпнувся, на Дениса дивиться. «На Катерину, дочку хазяїв, у яких ми зупинилися». Чогось швидко почав роз'яснювати Денис. «Ми, звичайно, люди чужі, втручатися не хочеться, але нам здалося, що може статися щось лихе», – завершив його думку Ігор. «Он воно як», – тихо вимовив Роман. «Може, вам би в село сходити, жінку заспокоїти? Ми розуміємо, таке горе», – сказав Денис. Роман очі відвів, набрав повні груди повітря. «Та ні, вам допоможу і копу мені трести рехти». Ігор з Денисом просіювали ґрунт з кургану, дивилися здалеку на Романа, який махав лопатою без упину. «Ти щось розумієш?» – спитав Денис Ігоря. «Може, він не хоче руки бруднити?» – висунув версію Ігор. «А що, без нього дівчину приб'ють, а він чистенький?» «Не схожий Роман на такого», – зауважив Денис. І раптом: «Ігоре, може нам сьогодні раніше в село повернутися? У мене якесь недобре передчуття». Коли вчені добігли до села, під Льоньковою з Дариною хатою переминалася з ноги на ноги юрба шанівців. мовчали. Перед дверима стояв Льонька, і видно було так, просто до його оселі ніхто не продереться. Ігор з Денисом перелізли через низький парканчик до нього. «Що тут у вас, Льоня?» «От чекаю, поки дурні заспокояться». Юрбою покотилося. «Усе життя ховати не будеш. Хай вийде, хай покається, хай правду скаже». Льонька і не глянув. «Ученим, їсти будете? Жінка вареників наварила». Денис головою мотнув, Ігорові каже: «Техніка розриву. Ти ж так це називаєш?» Ігор питає: «А де Катя?» «Лежить». На шанівців глянув: «Оце їсти піду. І хто тільки на двір зайде?» «Давай сюди шльондру свою!» – крикнув Тамарчин Федір. «Я тобі зараз так дам, що ти її аж у кінці вулиці візьмеш», – відповів татко. Їлося. Крупка молодший не міг повірити. Їлося. Одну тарілку вареників навернули. За вікном шанівці гомонять, а йому б іще вареників. Мамка підкладає: «Їжте, їжте, гості дорогі». Ігор гикнув: «Як ви тепер?» «А що?» Мамка сміється, а очі плачуть: «Не бійтеся, ніхто нас не зачепить. Один дурне бовкнув, а інші повірили. Минеться, минеться». «А Катя як?» Ігор їй: «Лежить». Мамка відказує: «Горло болить. Перелякалася. Оце й не відходжу». «Ми завтра ранком їдемо», – сказав Денис. «Справи». Татко криво усміхнувся. Які справи? Мабуть, шанівки перелякалися». Після смачного обіду вчені вийшли з хати, а шанівці – ну їх до себе гукати. «Чого ви у паскуд лишилися? Ідіть до нас!» «Давай підійдемо, бо якось незручно», – Ігор Денисові шепоче. «Підійшли. Нам в іншу хату перебиратись нема смислу», – пояснив Ігор. «Завтра їдемо додому». «Ех, я й не поспівала», – зітхнула Нечепориха. «А я б і хвилини у збочинців не лишалася б», – сказала Тамарка. Денис блимнув на неї з подивом, а всім каже: «Невже ви дійсно вірите, що Катя, ця маленька дівчина, зовсім дитина, могла?» «Могла!» – прошепіла Тамарка. «Чекайте, давайте спробуємо поміркувати», – Денис завівся. «Дівчина, яка на таке здатна, повинна бути сміливішою, розкутішою, навіть агресивнішою, а Катя, вона зовсім інша. Таке добре і славне дитя. Отаке кляте стерво», – вигукнула Нечепориха. «Удавало з себе янголятка». «Та стривайте», – Денис до неї, а Нечепориха його по щоці лясь. «А ти, мабуть, такий же збочинець», – крикнула. «Чого захищаєш?» «Що ви собі думаєте?» – аж заверещав Денис. «Чого руки розпускаєте? А був би ти шанівським, то взнав би, як тут руки розпускають», – ще гучніше розкричалася Нечепориха. «Хвали Бога, що чужий!» До ночі мамка так і просиділа біля ліжка Катерини. Татко двері боронив, аж поки шанівці не порозбрідалися, а гості отаборилися за хатою у сараї. Знахідки розглядати. Курили. «Я їх боюся», – признався Денис. «Вони такі могутні, мудрі та жахливі. Ховають тут же, пісень співають, до схід сонця вже працюють, не розгинаючись до ночі, самі суд творять, по щоках б'ють. Хіба то правильно?» «То село, громада», – сказав Ігор. «Тут або так, як усі, або ніяк. Що з дівкою буде?» Не знаю, то від багатьох причин залежить. Може, встигнуть розібратися, може, не схочуть чекати. Мамка теж розуміла, шанівці можуть не дочекатися, поки повернеться з лікарні Сергій і розповість про події страшної ночі. Травою доньку відпоювала і все благала. Доню, ну невже зовсім без причини село вишкірилося? Не знаю нічого, знай твердила Катерина, а як мамка вийшла на хвилю, то сіла в ліжку, шию косою обмотала і дивиться навкруги, наче гачка шукає. Мамка вскочила. «Ти що робиш?» «Не лякайся, мамо, я так. Не зроблю дурного». «А чого шиї обмотало? От обріжу тобі косу, знатимеш». «А я й сама хотіла». «Ні, не будемо косу різати», мамка охолола. «Не можна. Дівка не косу ріже. Долю собі». «І що то вона за доля, якщо від коси залежить?» Катерина їй. А в кожного своя, доню. Хоч як не крути, а йдеш однією дорогою. На дві одразу не скочиш. Мамка говорила, а Катерині роман перед очима стояв. Уже, мабуть, і знає, які побрехеньки про мене селом ідуть, плакала душа. Та ще й не прийшла до нього. Зовсім йому там на копі погано. І мені, і мені. Уже й ніч лягла, а мамка все боялася від донечки відходити. Катерина дивиться на неї. Очі злипаються, втомлена, знервована. «Лягай, матусю, мені вже краще, і не бійся, нічого собі не зроблю». Мамка з недовірою. «Добре». Татка гукнула. «А ходімо, Льончику, на дачу, хоч поспимо трохи». Татко потилицю почухав. «Так те є. У сараї гості засіли. Як ми їм скажемо?» «А нічого не будемо говорити», – сміється мамка. «До сараю зайшли. Я вам уже постелила, мамка лагідно. Прошу, прошу. Останню нічку у шанівці виспіться мені добре». Ігор із соломи піднявся. «А це, значить, і є ваша дача?» Мамка зітхнула. «Вона! Грошей треба!» «То, може, ми тут?» Голос в Ігоря геть захрип. Розхвилювався Ігор, сам не знав від чого. Тут і татко розсміявся. «Куди вам, городським? Померзнете! Ідіть, ідіть! Ми звикли! Зимою, як грубу не протопити, що в хаті, що в сараї!» Катерина не спала. Лежала у своїй маленькій кімнатці, чогось гладила долонею скляне рожеве пальто, і до чого воно тепер, коли з хати не вийти. Від віконця зашкреблося щось, не злякалася, з постелі скокнула до вікна. «Дядько Романе!» – і заплакала. А він стоїть під вікном і благає. «Тихо, не плач, відчини вікно, русалонько!» Руки розтремтілися, ледь із клямкою впоралася, відчинила, руки вперед простягла. «Дядько Романе!» І до нього в обійми. «Змерзнеш, змерзнеш!» Він і сам тремтів. «Чекай, пінджака на тебе накину!» «Дядько Романе!» «Чекай, Люба, ходім трохи далі від дому!» «Ходім, ходім!» Усілися за хатою, а тут мамка з сараю. Чи наснилося, чи просто на доньку глянути хотіла. Чує голоси. Причаїлася. Катерина з Романом нічого не чують. «Дядько Романе!» Катерина шию Романову обійняла, схлипує. «Не можу я вже більше. Не можу, хоч так стараюся. А ще селом про мене погане кажуть. А то неправда. Геть усе неправда. Ви мені вірите?» Мамка й дихати забула. Завмерла. «Вірю, вірю, русалонько, я вже й сам не можу без тебе. Куди не гляну, ти перед очима. Дядько Романе, я боюся. Боюся, що тітка Лариса мене вб'є». «Е, ні!» Роман шепоче, дівча по волосячку гладить. Нікому тебе не віддам, ніхто тебе не скривдить, русалонько моя. Та ви ж на копі, а я тут. Страшно. І сказати боюся, що люблю вас, навіть матусі. А вона ж у мене найкраща. Не бійся, із дому більше нікуди не йди. Хай у селі перестануть дурню нести. І на копу до мене не приходь, я сам до тебе приходитиму. Дядьку Романе, я хоч усе життя у хаті просиджу, тільки приходьте. Не мину, не бійся, і все життя у хаті не сидітимеш. Правда? Поїдемо. 9 днів по Сашкові справлю і поїдемо. Далеко-далеко. А не брешете? Роман засміявся. Полином повіяло. Люблю тебе, русалонько. Жити без тебе не можу. І я без вас. І я без вас. Торохтіла. Це щастя яке. Роман поцілував дівча у щоки. Пішов геть. За парканами згинався, аби не побачив ніхто. Катерина до віконця, а за хатою мамка, мов кам'яна. Долонями рота затулила, бо кричати хотілося на весь світ. Ранком із гостями прощалися. Мамка пишний сніданок затіяла, всі за стіл повсідалися. Мамка, татко, Катерина і Денис із Ігорем. Денис стопку підняв. Дякуємо вам за все. Прекрасні ви люди. Будемо вас згадувати. Татко не знає, куди очі подіти. Коли б оце його отак вихваляли і за що? Та пийте вже, сказав, стопку перекинув. Ігор вже хильнув. Поставив стопку на стіл і до мамки. Може, давайте ми у райцентрі в міліцію зайдемо? Навіщо, мамка, брови колесом? Погрожують Катрусі? Тут Ігор їй. Розберемося, мамка каже. І сама не своя, навіть татко помітив. А чого ти, Дарина, крутишся, як дзига? От ти скажеш, Льончику, відмахується мамка. «Ні, я серйозно», – наполягає Ігор. «Погоджуйтеся. Ми зайдемо до районного відділу міліції, розкажемо, що дівчині погрожують фізичною розправою, що вона з хати не може вийти». Мамка не встигла відповісти, Катерина ложку кинула, очі сяють. «Не треба міліції, усе добре». Денис вухам не повірив. «Катя, у тебе все добре?» «Добре», – каже, і сміється. «Я щаслива!» Татко насупився. «І з чого ти щаслива, мала дурепо? З того, що по селі про тебе дурне плетуть?» «А хай плетуть! До мене не прилипає!» Катерина йому. Учені розгубилися, татко плюнув, а мамка гіркоту в очах ховає. «Досить уже про це!» – каже. «Розберемося!» Після сніданку перецілувалися і в путь. Татко зголосився донести валізи вчених до Килимівки. Мама до вулиці проводжала, а Катерина далі порогу не ступила. Ігор обернувся, зітхнув. «Я зараз. І до Катерини». Візитку простягнув. «Тут мої телефони київські і адреса. Якщо зовсім зле буде, приїжджай. Чим зможу, допоможу». Катерина візитку взяла, посміхається. «Ну, тоді прощавайте навіки». «Чому?» «Бо у гості кличете, як мені зле буде, а мені не буде зле?» «Твої слова б та до Бога», – відповів Ігор Крупка і пішов із двору. Того дня шанівці хату не блокували. Тільки нечепориха підійшла ближче, крикнула. «Катерино, курва паскудна! Радієш, що хлопця згубила? Ото й сиди у чотирьох стінах до віку, а вийдеш – пошкодуєш». До неї прилаштувався Тамарчин синочок молодший, Тарасик першокласник. Заверщав голосно. «Катька, бля! Катька, бля!» Мамка на двір вийшла, до нечепорихи кинулася. «Іди геть, стара відьмо! Своєї дочки не встерегла? Народила вона двох байстрюків, бо зна від кого. Спилася та вдавилася, а ти, стара потворо, сиріт до себе не забрала. У дитбудинок здала, а в мене дочка не така, злого не робила. А ти, не чепориху, курва і є, бо віриш по брехенькам. Це я, курва, не чепориха, руки в боки і по вулиці. Ей, ви чули? Тепер у Шанівці нові порядки. Хто правду говорить, той курвище, а хто хлопців губить, той ляля та янгол.